ko'cha kezar ayollar, to'qmikan nahormikan ko'cha kezar ayollar, yo fasli bahormikan ko'cha kezar ayollar, alama bozormikan ko'cha kezar ayollar, yo g'ami ro'zg'ormikan. Ey hayollar, ayollar, qayerdadir hayollar, bu dunyoning tashvishlari sizlarga darkormikan, ey yolg'iz sizga bormikan. Ey hayollar, ayollar, qayerdadir hayollar, bu dunyoning tashvishlari sizlarga darkormikan, ey yolg'iz. Kezar ayollar o'ziga xushtormikan ko'cha kezar ayollar, erkaklar xushyormikan ko'cha kezar ayollar, balki uyi tormikan ko'cha kezar ayollar, yo xotini bormikan. Ey ayollar, ayollar, qayerdadir hayollar, sizlarga darkormikan, ey